ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น การนั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิคำว่านั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายอันนี้เป็นการนั่งสมาธิภาวนาของพระพุทธเจ้าของเราในวันในคืนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์เปลี่ยนการนั่งสมาธิใหม่แต่ก่อนมาพระองค์นั่งแบบอื่นในคืนวันจะได้ตรัสรู้พระองค์เปลี่ยนมาเป็นนั่งขัดสมาธิคือพระองค์แสดงความองค์อาจกล้าหาญไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวและการนั่งครั้งนั้นพระองค์ตั้งใจไว้แน่วแน่ว่าถ้าจิตใจมันจะเลาะและหวั่นไหวเหมือนแต่เก่าก่อนมาไม่ตามไม่เอาการนั่งสมาธิครั้งนี้จะเอาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตัดสรู้ก็เอาที่นี่เป็นที่ตายพระองค์ตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดจะไม่อยู่ในโลกนี้ต่อไปแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีพระองค์จะไม่ถอยความเพียรถ้าได้ตัดสรู้ก็จะไปโปรดสัตว์บินทบาทมาเลี้ยงชีพเพื่อมีกำลังกายวาจาจะได้เทศนาโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายถ้าเป็นไปไม่ได้พระองค์ก็หยุดเอาตายสู้คือเอาที่นั่งขัดสมาธิใต้ล่มไม้โพนั่นแหละจะเอาที่นั่งนั่นเป็นที่ตายนำใจของพระองค์น่ะถ้าเราอ่านให้ดีนึกให้ดีดูให้ดีมีความแน่วแน่เด็ดขาดขนาดไหนกิเลสในจิตในใจของพระองค์เรียกว่าสู้ไม่ได้แล้วกิเลสจะมาสู้พระองค์ไม่ได้พระองค์เอาตายละมันถ้าไม่ได้ตัดสรู้ก็ตายถ้าได้ตัดสรู้ก็จะเหลืออยู่เพื่อโปรดเวนัยสัตว์นั่นละการนั่งขัดสมาธิจิตพระองค์ก็เรียกว่าเป็นเพชรคือว่ากล้ากล้าและสามารถเราทุกคนที่เรานั่งขัดสมาธิได้แล้วแต่จิตยังไม่เป็นเพชรจิตมันยังย่อท้อปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญ ห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไม่เหมือนจิตใจพระพุทธเจ้าของเราจิตใจพระพุทธเจ้าของเรานั้นนับตั้งแต่เสด็จออกบรรพชาตัดเกศบวชตัวเองเป็นพระฤาษีตนหนึ่งเที่ยวหาที่วิเวกภาวนาอยู่เขาหิมาลัยเขาหิมะเขาน้ำแข็งฤดูหนาวเป็นเขาน้ำแข็ง6ปีที่พระองค์อยู่ในเขาหิมาลัยนั้นยอดสุดพระองค์ก็ขึ้นไปภาวนาได้ตามตีนเขาพระองค์ก็ภาวนาได้พระองค์ขึ้นได้อย่างไรเวลาพระองค์จะไปขึ้นที่สูงตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยบุญบารมีโพธิสัตว์โพธิญาณเรียกว่าบันดาลไปได้หมดพระองค์ภาวนาอย่างนั้นอยู่ตลอด 6,000 ษาล่วงแล้วก็ยังไม่สำเร็จจึงได้เสด็จ ลงจากเขาหิมาลัยมาผ่านกรุงกบิลกรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองพระเจ้าพิมพิสารจากกรุงราชคฤห์นี้มาถึงต้นโพธิ์เรียกว่า60กิโลห่างกัน60กิโลเกือบจะถึง100เมื่อมาถึงที่ล่มโพเนี่ยพระองค์เอาจริงละบัดนี้ระหว่างตายกับระหว่างมีชีวิตอยู่พระองค์ไม่ฟังใครทั้งนั้นนั่งสมาธิภาวนาลูกเดียวมันเป็นเหตุบังเอิญในวันนั้นมีแขกเลี้ยงโคคนหนึ่งมันมาเลี้ยงโคก็เป็นผู้สังเกตตั้งแต่เช้าฉันจังหันแล้วมาก็อยู่นั่นพระองค์ไม่ไปไหนเพราะพระองค์แน่ในใจว่าต้นไม้ต้นนี้แหละจะเป็นที่ภาวนาดีที่สุดจนบ่ายเย็นๆแขกเลี้ยงโคก็มีศรัทธาเกี่ยวหญ้าคามาได้8กรรมมาถวายพระองค์เพื่อให้พระองค์ปูนอนพระองค์ก็รับเอาหญ้าคานั่นแหละมาปูด้านทิศตะวันออกของต้นไม้โพพระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิตั้งสัจจะอธิษฐานจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆถ้าไม่ได้ตรัสรู้เอาที่นี้เป็นที่ตายกิเลสมารสังขารมารอะไรทุกอย่างมารกิเลสมาล่อนหน้าพระองค์ไม่ได้พระองค์เอามรณะกรรมฐานสู้ละมันนั่นแหละการนั่งขัดสมาธิเราอย่าเข้าใจเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่นั่งมาตลอด6แต่บวชมาก็6พรรษา6ปีล่วงแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสรู้พอมันนั่งขัดสมาธิใจลุกขึ้นใจต้องลุกขึ้นเต็มที่ไม่ใช่เป็นใจเก่าแล้วบัดเดี๋ยวเป็นใจที่ไม่กลัวตายข้ามตายให้ได้พระองค์นั่งขัดสมาธิส่วนอุบายภาวนาของพระองค์ก็ง่ายๆเอาลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิต สติหลงลืมลมหายใจเวลานั้นยังไม่ได้นึกพุทโธคือว่าพุทโธก็พระพุทธเจ้าเรายังไม่ได้ตรัสเป็นพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาง่ายๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกได้อยู่แล้วว่ายังไม่ตายถ้าคนไหนไม่มีลมหายใจก็เรียกว่าตายไปแล้วสัตว์ตัวไหนที่ไม่มีลมหายใจก็เรียกว่าตายไปแล้วพระองค์เพ่งอยู่ในลมเข้าลมออกเข้าไปก็ตายได้ออกมาก็ตายได้ชีวิตของพระองค์และสัตว์โลกทั้งหลายก็เหมือนกันจิตใจของพระองค์ก็แก้วกล้าสามารถเพราะกำหนดลมหายใจจนถึงขั้นมรณะกรรมฐานจิตใจสลดสังเวชในการนึกถึงความตายที่จะมาถึงพระองค์ร่างกายของพระองค์ด้วยของคนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ด้วยว่าทุกๆคนที่เกิดมาแล้วมีความตายเป็นผลที่สุดใครจะหลบหลีกไปทางไหนไม่ได้ไม่ตายเวลาเด็กไปตายเวลาหนุ่มถ้าเลยเวลาหนุ่มก็ไปตายเวลากลางคนถ้าเลยเวลากลางคนไปก็ไปตายเวลาแก่เท่าชราเมื่อถึงวัยแก่เท่าชราแล้วไม่มีใครเหลือมรณะกรรมฐานพระองค์แจ่มแจ้งชัดเจนภายในใจทีเดียวไม่ต้องห่วงความตายภาวนาลูกเดียวกำหนดลมหายใจเข้าออกคำว่าใจคำว่าจิตนั้นก็ได้แก่จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่เราฟังเสียงฟังธรรมเดี๋ยวนี้มีความรู้อยู่ที่ไหนก็รู้อยู่ที่ใจเสียงเมื่อดังขึ้นแล้วก็ลอยไปในอากาศคนหูดีก็ได้ยินเสียงคนใจดีก็จำได้แล้วนำไปปฏิบัติภาวนาโดยเฉพาะพระองค์นึกถึงมรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบระงับได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะภาวนาอานาปานลมหายใจส่วนว่าเราทุกคนสถานที่เรานั่งสมาธิอยู่นี่ก็เรียกว่าพร้อมทุกอย่างเงียบสงบงัดเย็นสบายไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาทำให้จิตใจไขว้เขวในเวลานี้อุบายภาวนาที่ให้นึกว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจึงจะยังความรู้ความฉลาดสามารถอาจหารเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าภาวนาจะไม่มีปัญญาปัญญาในทางธรรมะปัญญาในทางโลกุตระนั้นเป็นปัญญาภายในเป็นปัญญาเกิดจากจิตใจสงบตั้งมั่นจิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไม่หลงไหลไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ตั้งใจ รวมใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นแม้จะมีความทุกข์กายด้วยการนั่งก็ตามให้ทำใจให้เฉยๆไว้อย่าไปยึดไปถือธรรมดารูปร่างกายมันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมน้ำเลือดน้ำเหลืองมันไหลขึ้นไหลลงอยู่ตลอดเวลาจะไม่ให้มันเจ็บปวดทุกขเวทนานั้นไม่ได้ปล่อยวางเสียมันจะเจ็บอย่างไรก็เอาใจเฉยๆไว้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเอาจนจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเจ็บในร่างกายก็ทนได้ถ้าใจภาวนาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหนก็ทนได้ถ้าใจภาวนาถ้าไม่ภาวนาปล่อยให้ไปห่วงนั่นห่วงนี้ห่วงพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเต่าล้านเล้นอะไรต่อมีอะไรแหละจิตมันก็ฟุ้งซ่านไม่หยุดไม่อยู่ทำใจให้เฉยไว้อะไรทั้งหมดเรียกว่าอุเบกขาจิตดีก็เฉยอย่าไปหลงดีทุกชั่วก็อย่าไปหลงให้จิตภาวนาเฉยอยู่ผู้รู้จักว่าจิตของเราเฉยจิตของเราสบายนั่นแหละคือจิตจิตใจคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานเหมือนวัตถุเข้าของร่างกายของคนจิตนั้นมันเป็นธาตุนามธรรมหรือว่าเหมือนกับลมธาตุลมลมที่พัดผ่านไปมาถ้าเราไปดูแล้วก็จะเห็นใบไม้ต้นไม้สั่นไปแต่ว่าจะไปจับเอาตัวมันมาดูนั้นไม่มีแต่มันก็เป็นตัวลมนั่นแหละจิตนี้ก็คล้ายกันกับธาตุลมธาตุอากาศแต่จิตนี้มันมายึดอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้อาการของจิตท่านให้ชื่อว่าขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นั่นรูปขันธ์หมายถึงตัวขา2แขน2ศีรษะ1อันนี้เรียกว่ารูปขันธ์ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนามขันธ์ได้แก่เวทนาดวงจิตผู้รู้นั้นยึดถือความสบายไม่สบายเกิดขึ้นในร่างกายเรียกว่าเวทนาจิตผู้รู้นั้นจำหมายว่าสีแดงสีดำนั่นคนนี้สัตว์อันนี้เรียกว่าสัญญาสังขารได้แก่จิตปรุงจิตแต่งมีอะไรมากระทบตากระเทือนหูก็ปรุงไปแต่งไปเมื่อแต่งสิ่งใดก็มีความรู้ตามอาการที่สิ่งมากระทบนั้นให้ชื่อว่าวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็คือจิตดวงผู้รู้โยส่วนสังขารจิตคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมีอะไรในจิตในใจแล้วก็คิดออกไปภายนอกลุ่มหลงมัวเมาไปตามภาษามนุษย์อันนั้นท่านว่าสังขารจิตอย่าได้ตามมันไปท่านไม่ให้ตามไปให้ทวนกระแสเข้ามาว่าจิตดวงไหนที่มีความรู้อยู่ภายในนั้นเมื่อจิตดวงผู้รู้มีโยภายในก็ให้รวมจิตใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นให้โยภายในจิตใจอันนี้เมื่อสงบตั้งมั่นดีแล้วเป็นสมาธิภาวนาปัญญาวิชาความรู้ก็เกิดขึ้นในจิตใจอันนี้ ว่ารูปนามตัวตนคนเหล่านี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสัญญาความจำหมายสังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้สึกก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนส่วนรูปประขันสำลายใหญ่เกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวเดี๋ยวก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปเมื่อหมดเขตแห่งเจริญวัยใหญ่โตก็แก่ชราชำรุดทรุดโทรมแสดงวิกรมวิกาลจนกระทั่งแก่เฒ่ามาจะเดินไปด้วยกำลังตัวก็ไม่ไหวต้องมีไม่เท่าจึงเรียกว่าเดินย่างสามขาเดินสามขาย่ำต๊อกสามขาขาไม่เท่าคือไม่ให้มันอวนเองไปที่อื่นมันจะล้มสองขาก็ย่ำต๊อกไปนี่ล่ะคือว่าก้อนทุกกองทุกจิตใจผู้มารู้สึกอยู่ภายในนี่แหละท่านให้เอามาภาวนาให้สงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจอันนี้ให้มาอยู่ดูอยู่รักษาอยู่สงบอยู่ตั้งมั่นอยู่ไม่ให้มันหลงไหลไปภายนอกถ้าหลงไหลไปภายนอกแล้วเป็นอันว่าไม่รู้จงรวมเอาจิตใจดวงนี้ให้สงบระงับอยู่ในปัจจุบันสิ่งใดที่เป็นอดีตก็ทำมันแล้วไปในอารมณ์ที่ล่วงแล้วสิ่งใดที่เป็นอนาคตการคือยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงไม่ต้องไปตามคำว่าปัจจุบันตัวเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นปัจจุบันจิตใจผู้มีความรู้สึกภาวนาอยู่ในใจก็เป็นปัจจุบันรู้โยที่ไหนก็ตั้งลงไปที่นี้ตัฏฐะตัฏฐะในที่นี้นี้นี้ก็คือจิตดวงผู้รู้อยู่สังขารมันจะปรุงแต่งไปไหนไปไหนเราไม่ตวยตามไปมันก็หยุดแค่นั้นรวมกำลังจิตใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นจนเห็นแจ้งในจิตใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างรูปนามกายใจหรือทั้งโลกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายจะเป็นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรก็ตามทั้งหมดนี่แหละมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดจิตใจอย่าได้ไปหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราของในโลกไม่ใช่ของใครเป็นของกลางของโลกเขาท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าเรามายืมของผู้อื่นมาใช้อย่างนั้นยืมโลกยืมนามยืมกายยืมใจจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าได้มาแล้วเราก็เอามันนั่งภาวนาพิจารณาให้แจ่มแจ้งชัดเจนจึงจะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์เลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนได้จนไม่มายึดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูอีกต่อไปตัวเราก็ไม่มีความหลงมายึดถือเอาตังหาตัวเขาก็ไม่มีมายึดถือเอาตังหาจิตมันไปยึดสิ่งใดแล้วไปถือสิ่งใดแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนสิ่งใดความหลงของตัวเองว่าเป็นของดีวิเศษก็ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่สำคัญว่าเป็นของไม่ดีก็เกลียดชังไม่อยากพบไม่อยากเห็นอยากให้สิ่งนั้นมันแตกมันตายไป เรานี้ทั้งหมดต้องเลิกละให้หมดสิ้นจนไม่มีอะไรที่จะมาหลอกลวงใจอีกจิตใจอันนั้นก็จะมีความเข้มแข็งสามารถอาจหารคบคิดปัญหาได้ทุกอย่างอะไรอะไรทั้งลูกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดจิตใจจะไม่ได้มายึดหน้าถือตาไม่ได้มายึดตัวถือตนไม่ได้มายึดเราของเราอีกต่อไปจิตใจนั้นจะได้ความรู้แจ้งแสงสว่างภายในจิตแล้วจิตใจก็จะไม่ทุกข์ไม่ร้อนด้วยกิเลสราคะด้วยกิเลสโทสะด้วยกิเลสโมหะอย่างเก่าอีกเมื่อมันแจ้งจิตแจ้งใจแล้วมันก็ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดชาติยึดตระกูลไม่ยึดผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่ยึดกายใจไม่ยึดไม่ถือทั้งนั้นจิตมันก็ยิ่งแจ้งใสหมดจดสะอาดถ้าเจริญหนักเข้ากิเลสราคะก็จะหมดไปกิเลสโทสะก็จะหมดไปกิเลสโมหะก็จะหมดไปกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดก็จะหมดไปสิ้นไปจึงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตากินาสกจบพรหมจรรย์ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตสมัยก่อนโน้นท่านภาวนาละกิเลสได้หมดคือว่าหมดความสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเกิดมีความสงสัยอันใดขึ้นมาท่านก็พินิจพิจารณาด้วยปัญญาญาณแก้ไขในใจตัดสินใจในใจของตัวเองได้เด็ดขาดจิตใจก็มีแต่ทางที่จะหลุดออกพ้นออกไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่ควรที่จะมาลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปเราจึงได้คำว่าพุทโธขึ้นมาพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าหมายถึงจิตใจของพระองค์ที่ละกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโกรธได้จริงตัดกิเลสความโลภได้จริงไม่มีดิ้นรนวุ่นวายด้วยทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเพราะตายแล้วเอาไปไม่ได้พระองค์สอนไว้กิเลสความหลงคือว่าจะหลงไปตามรูปตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมท่านก็ไม่หลงทำไมไม่หลงก็เพราะว่าหลงมาแล้วเคยหลงมาแล้วเคยมัวเมามาแล้วหลงมาแล้วมัวเมามาแล้วก็มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วเมื่อท่านรู้แจ้งอย่างนั้นแล้วท่านก็ปล่อยวางเลิกละปล่อยวางได้เด็ดขาดจิตใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสความโกรธความโลภความหลงในจิตใจของท่านแม้เราท่านทั้งหลายถ้าตั้งใจภาวนาจริงจังจนเลิกละตัดกิเลสอันนี้ออกจากใจได้แล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงตามศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่แล้วในจิตในใจในตัวเราทุกคนแต่ว่าคนเราไม่นำมาปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสอันนี้ให้มันหมดสิ้นจึงได้มาติดข้ออยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมลมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกยมโลกเกิดแก่เจ็บตายใน นรกอเวจีไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะว่าจิตใจอันนี้ยังมีความหลงอยู่จึงได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านไม่หลงแล้วท่านละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้แล้วยังไม่ตายจิตของท่านก็ไม่หลงตายไปแล้วจิตท่านก็ไม่หลงพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันจิตใจท่านบริสุทธิ์ลดออกไปจากกิเลสอันคนเราลุ่มหลงมัวเมาอยู่นี่แหละจนเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสในใจของท่านหมดไปสิ้นไปนั่นแหละการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิจิตใจของท่านก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งใจเดียวให้เราทุกคนตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้เข้าถึงจิตใจอันเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเอโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียวเป็นคนใจเดียวกายเดียวใจเดียวหนึ่งไม่มีสองพุทโธอยู่ในจิตนี้ธรรมโมก็อยู่ที่จิตนี้สังโฆก็อยู่ที่จิตนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้สามารถอาถานอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเลยดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภา